الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإمام قرأ علينا آيات عظيمات، لتصوميها آيات كوفو، وكل كلام الله عظيم، كل كلام الله عظيم. منين الله يوتي منين ما تكوفو، لكن آية من كتاب الله شدتني للتعليق عليها. Kuna aya imegusa niliona inapendeza tukukumbushana. Kwa hiyo aya, yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala ba'da inqida'i al-amr wa dukhuli ahli al-jannah lil-jannah wa dukhuli ahli an-nar lin-nar. Mambo yote yamemalizika, wameingia watu peponi peponi na wakaingia watu motoni motoni, waliyadhu billah. Yaqumu iblis fi khutbah jahannamiyya li ahli jahannam, anainuka iblis kutolea khutba wafuasi wake ambao walikuwa wakimfuata na wakimtii wakimtetea wakimsikiliza fi dunia, atba'uhu. Khutbat iblis, khutba yake, inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum, hakika Allah amewahidini ahadi ya haq. Mtiini Allah, fanyeni kadha, msifanye kadha. Hii ni ahadi ya Allah, malipo yenu, jazaa yenu, pepo, mtaingia peponi, mtalindwa na ghadhabu ya Allah na jahannam. Amma ana fawa'adtukum wa'da al-batil akhlaftukum, aliwahidi atawanusuru atawasaidia, sayansuruhum, sayuinuhum, azizuhum, yukawihim. Hatha kan wa'ad iblis. Wallahu subhanahu wa ta'ala sadiqu albarru biibadihi. Wa iblis alkhain alkathib biatba'ihi. Hakuwa mkweli katika ahadi zake. Na aliwaambia inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah subhanahu wa ta'ala kana yaqulu lakum fi ad-dunya idha da'awtum fad'uni wahdi la tad'u ghayri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Na mimi nilikwambieni msimuombe Allah, mkitaka kuomba, idha aradtum an tad'u Allah fatawassalu bi'ibadihi idhhabu ila al-bashar, ya fulan aghithni, ya fulan sa'idni. Allah ma qala hakadha, qala rabbukum ud'uni biduni wasita, biduni hijab bainak wa bain Allah. Iblis yaqul lak la la ba's bihadha, ud'u ghayra Allah, tawassal bighayri Allah, ist'in bighayri Allah, عد إلى غير الله. طيب كونيني لماذا أمر الله بالدعاء؟ بدعاء ادعوني إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك وحدك لا نعبد غيرك. تنكوابود ويبك ياكو هاتم مابود مينكين سكوا يم، تنكو تجمي ويبك ياكو هاتم تجمي مينكين سكوا يم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ahadi yenu ilikuwa ni ahadi si ya ukweli, si ya uhakika. Thumma qala lahum wa ma kana li alaykum min sultanin lam yakun li alaykum quwwa sulta tanfidhiyya ijbar, nikawa na uwezo wa kuwa lazimisha, sina mamlaka juu yenu. Sikumlazimisha mtu, sikumforce mtu, sikumpiga mtu, illa an da'awtukum, ana ma indi illa alwaswasa, sina illa waswasi. Yakhnusu fi qalbika kalima baada kalima, alafu wakati tamaa anatia waswasi, neno baada ya neno baada ya neno. Wallahu subhanahu wa ta'ala alitufundisha, allamana fil Qur'an, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad, min sharri alwaswas alkhannas, iblis ash-shaytan anajificha katika nafsi yako. Thumma yakhrusu, anakutia maneno yake mara baada mara, anakutia mara baada mara baada mara mpaka wewe ukubali. Hadha huwa amalu illa an da'awtukum, isipokuwa ilikuwa mimi ninawalingania, ninawashawishi. Fastajabtum li, mkanisikiliza mimi, mkanitii mimi. Walam tastajibu lillah, lam tastajibu li amri llah, kumjibi Allah, hamkusikiliza Allah. Fala talumuni, huna yanqati'a ar-raja walhalik yarju bi ayi shay walau bil mustahil. Mtu akiangamia, akiingia katika sehemu ya maangamizi, matarajio yake katika kitu chochote hata kama hakiwezekani. Kalgharib yataallaq walau bil qash, mtu akizama kwenye maji na hajui kuogelea, akiona jani analishikilia, anataka kulishika ili asalimike. La talumuni walumu anfusakum, msinilaumu mimi bali mkalaumu nafsi zenu. Ma ana bimusrikhikum, sitaokoeni nyinyi, wala an wama antum, na nyinyi hamtanisaidia mimi, hamtanisuru mimi. La ilaha illa Allah, ma a'zamuha min hasra, ma a'zamuha min ghabna, min nadam fi waqtin la yanfa'u fihi an-nadam. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia mapema, la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Anta tara Allah, unamwona Allah subhanahu wa ta'ala yaqul lak alayka billah idha ista'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah. Anakuja Abu Zakaria anakuambia wezi ukaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa kwa kupitia wanadamu. La tastati', la yumkin an tattajih ila Allah subhanahu wa ta'ala fi shada'ibika fi masa'ibika fi umurika al-'azima, katika mambo yako yote wezi ukaelekea kwa Allah isipokuwa upitie kwa wanadamu. Unampitia yule fulani al-'azim, kaifa asbaha 'aziman, yule ambaye unampitia kwake akusaidie awe mtu katikati baina yako baina Allah, yakunu wasitan bainaka wa baina Allah. Man alladhi ja'alahu 'aziman, alaysa 'amaluhu salih, alaysa qurbuhu min Allah, amali yake ilikuwa njema, ukaribu wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Anta kadhalik, kun qariban min Allah biduni wasita, kun 'aziman 'inda Allah biduni wasita. Shaytan hataki, la yurid ash-shaytan yulabbis 'ala an-nas, yuftin 'ala an-nas, yufsid 'alayhim 'aqaidahum, ana haribu itikadi zao, ana haribu. Thumma fi an-nihaya, mwisho wa mambo anawaambia, la talumuni ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu, kafartu bikulli a'malikum, nimekufuru kwa amali zenu zote, sizikubali, sizitambui, msinifuate mimi. Sisi wote tu katika jahannam, sote tumeangamia katika jahannam. Wa hadha yakunu min a'zam min a'zam al-ghabn, wanakuwa na matarajio, anaweza akawasaidia, anaweza akawanusuru. Ma lahum min dunillahi min waliyin wala nasir. Nas'alu Allah al-azim an yatawallana bi rahmatihi wa an yahfazna bi hifdhihi wa an yuwaffiqana lil haqq wa an yurina iyyahu zahiran bayyinan wa an yujannibana al batil wa ahla al batil innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.